Zaczynamy. Tak, dobrze. Bracia, siostry, mamy dzisiaj wspaniały dzień. Wspaniały dzień dzisiaj mamy, amen. I to nie dlatego, że dzisiaj jest święto, tak zwane święto zmartwychwstania, tylko dlatego, że tak jak widzieliśmy się tutaj tydzień czasu, minął kolejny tydzień i prawdopodobnie nawet sobie z tego sprawy nie zdajemy, ale tak naprawdę dla tych, którzy oczekują Pana, jest to, jak to się mówi, kolejny tydzień odhaczony do momentu, kiedy spotkamy się z Nim. I to niezależnie od tego, czy Chrystus powróci po swój Kościół, czy też po prostu wskutek naszej słabości ciała, tak to nazwijmy, rzeczy naturalnej, czyli umieranie tutaj na ziemi, mówię tu o pierwszej śmierci, też staniemy twarzą w twarz przed Bogiem. Także dla tych, którzy oczekują Pana, jest to na pewno bardzo dobra wiadomość, że tydzień czasu został już odhaczony. Tak jak w wojsku jest fala, się odrywa centymetr, tak samo my jako chrześcijanie też możemy sobie już odliczać te tygodnie, czy też dni, no jak to tam uważa, i nic tego nie zmieni. Czas upływa i czas spotkania z Jezusem Chrystusem jest coraz bliższy. Także mamy ten wielki przywilej i tą wielką radość, że możemy w pokoju oczekiwać przyjścia Pana w tym dziwnym, trochę zwariowanym świecie, jaki nam jest zgotowany w ostatnich miesiącach. Kochani, nie wiem, czy pamiętacie jeszcze, dzisiaj to jest takie miejsce zupełnie inne, ściany odmalowane, piękna podłoga, tutaj bracia i siostry włożyli kupę rzetelnej pracy, żeby to było lepiej, ale pamiętamy, że jeszcze mniej więcej parę miesięcy temu, powiedzmy pół roku temu, to miejsce wyglądało zupełnie inne, prawda? Pamiętacie, jak jeszcze te plamki były na podłodze od malowania, ta guma pachnąca, to jeszcze te jakieś tam trofea, zdjęcia kulturystów, tych panów, którzy takie robili pozy. Pamiętacie to, prawda? To nie było aż tak dawno temu. I widać było, że to nie był kościół, a nawet czuć było, że to nie kościół, dlatego, bo ta guma przyjęła chyba tam hektolitry tego potu. Także mamy za co Bogu dziękować, za to, że mamy to nowe miejsce, teraz już jest to kościół. I tak jak kiedyś ćwiczono wtedy mięśnie fizyczne, tak my dzisiaj możemy się ćwiczyć w sprawach duchowych. Kochani, ale ja powiem tak, kiedyś byłem nawet na treningach kulturystów, ale nie ćwiczyłem, nie. Dla mnie to było zbyt nudne, zbyt monotonne. Ja wolałem sobie za piłką ganiać, która uciekała albo do mnie przylatywała. Ale widziałem, jak oni ćwiczą. Wiecie, to jest naprawdę, trzeba mieć takie samozaparcie, dziesiątki ton dziennie przewracać z góry w dół, góra, dół i tak dalej, i tak dalej. I jest to bardzo taka żmudna praca, żmudne ćwiczenia. Można by powiedzieć, że no parę słoni chyba trzeba przerzucić dziennie. 3, 4, nie wiem, zależy, czy to samica, czy samiec. Trzeba przerzucić, żeby te mięśnie nabrały jakiegoś wyglądu. Ale jest jeszcze coś takiego w kulturystyce, ja tylko tak na chwileczkę, że to nie trzeba tylko ćwiczyć, wiecie? Nie trzeba samozaparcia, ale trzeba mieć też tutaj w głowie trochę poukładane. Bo jak ktoś nie ma podręcznika, jakiegoś dobrego, fachowego albo swojego trenera, czy to grupowego, czy nawet prywatnego, to może skutek być zupełnie odwrotny, to może z tego wyrosnąć jakaś karykatura kulturysty. Naprawdę i ja nieraz widziałem takie sytuacje, bo troszeczkę znałem tych kulturystów, to było 40 lat temu, gdzie jeszcze ten pokarm, który oni jedli, to się przemycało z Niemiec, a nie tak jak dzisiaj się kupowało w sklepie. I niektórzy naprawdę tak nawet troszkę komicznie wyglądali, bo nie mieli właśnie tego trenera. Oni ćwiczyli na przykład jedną partię tych mięśni i tam ćwiczyli, a nogi nic. No i to było kiepsko. Wyglądali niektórzy jak Papaj. Nie wiem, czy znacie Papaja. Takie były bajki, The Sailor Man. To był taki człowiek, który był marynarzem, czy nie wiem, czy żeglarzem, Sailor Man. I widać było, że on chyba tylko tutaj ćwiczył to, bo był normalnym człowiekiem, ale łapę to miał taką jak Schwarzenegger, można powiedzieć. Czyli to było wszystko wykrzywione i powiem wam, że było to śmieszne. Natomiast jeśli w sprawach duchowych tak jest, to już nie jest śmieszne, to już jest groźne. I to jest ostrzeżenie dla nas, żebyśmy nie powielali tych przykładów, tych kulturystów, którzy ćwiczą mięśnie. Dlatego, bo to grozi śmiercią duchową. W dzisiejszych tych czasach, tak jak powiedziałem, tej doby internetu, tego szybkiego przekazu wiadomości, wytworzyła się taka sytuacja, że jest dużo takich frakcji chrześcijańskich, można powiedzieć, frakcji, które spierają się o słowo. I efekt jest taki, że niektórzy siedzą w danym temacie dzień, miesiąc, rok, i zawiesili się na tym i ciągle to kują. To jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczny stan. Ja pamiętam takie przykłady, gdzie sam byłem świadkiem tego. Taki młody człowiek czytał Biblię, ale nie mógł przeskoczyć jednej rzeczy. Dlaczego? Dlaczego Bóg zatwardził serce Faraona? I nie mógł tego przeskoczyć. I spotkałem go potem po 10 latach. To samo, on ciągle przy Faraonie. I wyobraźcie sobie, że po 20 latach też jeszcze przy Faraonie. Jeszcze nie złapał, że Ewangelia jest istotą rzeczy, tylko dlaczego ten Faraon zatwardził serce, przepraszam, dlaczego Bóg zatwardził serce Faraona. Inny przykład z kolei, też człowiek młody czytał Biblię i przeczytał prawie całą Biblię, mówi, a gdzie dinozaury? Przecież wiadomo, że dinozaury były, a dlaczego w Biblii nie ma na temat dinozaurów? I też się zawiesił na tym parę lat i ćwiczył te dinozaury i nie mógł do tego dojść, ale potem dzięki Bogu jakoś doszło do niego, że to nie jest treścią Ewangelii. To nie jest naprawdę aż tak ważne. Ja rozumiem, że pewne rzeczy, których się nie rozumie, można szukać materiałów, można pytać, można dociekać, jak najbardziej. Nikt nikomu tego nie zabrania i my to też tylko... Też to praktykujemy, jak sami wiemy. Ale nie można tkwić w tym, bo wtedy będziemy jak ci kulturyści, tacy śmieszni, jak ten Papaj, który był karykaturą kulturysty, a wierzący są karykaturą wtedy człowieka wierzącego. To jest, tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo niebezpieczne. Kochani, dzisiaj tematów jest wiele. Ostatnio słyszałem też polemikę, czy Jehowa, czy Jahwe. I tak sobie myślę, dla mnie to właściwie nie ma większego znaczenia, dlatego, bo zbawienie jest w Chrystusie, prawda? Ale sobie myślę, no dobra, sięgnę do tych materiałów, no, żeby w razie czego coś wiedzieć chociaż, nie? I tak czytałem i jedną stronę, i drugą, i jedna opierała się na przesłaniach historycznych, i druga. No i przekonania były, że ma rację, no ale ten też ma rację. I wyszło tak, że w tekście jakimś było, że tak do końca to my nie wiemy. Nie wiem, no ja już dalej nie dociekałem, bo wiem, że zbawienie jest w Chrystusie, w tym imieniu, które zostało darowane nam w dzisiejszym wieku, że w Jezusie Chrystusie jest zbawienie i prowadzenie zbawienia. Czyli sam akt zbawienia i potem już prowadzenie w Duchu Świętym, którego udziela właśnie Chrystus, którego udziela Syn, którego udziela Ojciec. I dla mnie to jest istotą, a tamto, nie wiem, no można dociekać, tak jak mówię, ale gra po prostu nie jest warta świeczki. Powiem tak może od strony matematycznej, jeśli 50% poświęcam na jakiś temat, bo to może być mnóstwo tych tematów takich, to nie zachęcam do tego, ale jeśli ktoś ma takie pragnienie, chce rozgryźć na przykład objawienie Jana, niech tak będzie. Ale jeśli to już jest więcej, jeśli to się skupia na jakimś temacie, to to już naprawdę jest to niebezpieczne i o tym trzeba sobie mówić. I takie zagrożenie jest dla dzisiejszego Kościoła. Nie mówię, że u nas to ma miejsce, absolutnie nie. Ja tylko mówię o zagrożeniu, które zaczyna na dużą skalę emanować. Można też dociekać, czy przyjście Chrystusa będzie po ucisku, czy w trakcie, czy przed uciskiem. Znamy te tematy. Znamy, że one budzą dużo kontrowersji i tak naprawdę nikt do końca nie wie, jak to będzie w rzeczywistości. Chociaż na pewno odpowiedź jest w Biblii. Drodzy moi, unikajmy tego, dlatego, bo tak jak powiedziałem, jest to zagrożenie życia duchowego. Jeśli nie wierzycie, to może nie teraz, ale jak pójdziecie do domu, przeczytajcie sobie drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział. Najlepiej cały ten rozdział. Tam jest na ten temat napisane, żeby wręcz takich ludzi unikać, którzy wywołują spory, którzy ciągle mają jakieś problemy, którzy ciągle, ja bym powiedział, są tak jakby sami w tym wirze, tak jak nieraz jest wir na rzece i on tak się kręci w kółko i tam jak jakiś trawka czy kawałek drewna się kręci i czasami chce wylecieć, już prawie chodzi i ten wir znów go wkręca. To jest bardzo przykry stan, to jest naprawdę bardzo niebezpieczne, bo w końcu można zatonąć. Dlatego ja tutaj z tego miejsca ostrzegam, bo wiem, że jest takie zagrożenie. Dlatego proszę was, jeśli ktoś nie zapomni i będzie chciał się przekonać, że rzeczywiście tak jest, przeczytajmy w domu drugi rozdział drugiego listu do Tymoteusza. Na ten temat jest dużo mówione, żeby takich ludzi wręcz unikać. Nie tylko, żeby się nie wdawać w te sprawy, ale po prostu unikać. My jesteśmy po to powołani przez Chrystusa, żebyśmy głosili Słowo Boże, żebyśmy głosili Ewangelię zbawienia, żeby ludzie się nawracali i żeby byli prowadzeni do Królestwa Niebieskiego. Do tego zostaliśmy powołani, a nie żeby wnikać, czy ucisk, czy przed uciskiem, czy po uciskiem, a co z dinozaurami, co już jest w ogóle jakimś ewenementem. Także zachęcam wszystkich do tego, proszę, abyśmy powstali i będziemy się modlić o to, żeby Bóg pokierował nas w tej sprawie i też, żeby kierował naszą dzisiejszą społeczność. Panie Boże, tak jak dałeś nam tę sposobność kolejną, dałeś nam ten wspaniały dzień, w którym mogliśmy się tutaj zebrać w imieniu Twojego Syna, naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Sprawiłeś, że mogliśmy tutaj przyjść, Boże, dałeś nam ten dzień, dałeś nam to miejsce, piękne miejsce, Boże, w którym możemy się zbierać. Ty poprzez swoją mądrość dałeś nam również ją, abyśmy mogli to wykonać jak najlepiej, bo Ty jesteś dawcą wszelkiego dobra, wszystkiego, czego potrzebujemy tutaj na ziemi nawet i do życia, i do pobożności. Dlatego dziękujemy Ci, Boże. Dziękujemy Ci, że możemy rozmyślać na temat zmartwychwstania Pańskiego, dzięki czemu również my mogliśmy zostać zmartwychwzbudzonymi przez chwałę Ojca. Dziękujemy Ci za to i w ufności proszę Cię, abyś wspomagał nas, abyś nas prowadził w trakcie tej społeczności, ale także przez resztę tego dnia. Prosimy Cię o to, Ojcze. Chwałę Ci oddajemy należną w ufności, że będziesz nas prowadził. Również tutaj na tym naszym spotkaniu, poprzez pieśni, poprzez modlitwy, bo pewnie bardzo tego potrzebujemy. Chwała Ci. Amen. Amen. Amen. Tak, Ojcze, prosimy, byś pomógł nam zwrócić nasz wzrok na Jezusa. Wpatrywać się w tą świętą twarz Zbawiciela, który nas umiłował, który oddał za nas życie, który z martwych stał i żyje, przez którego mamy przystęp do Ciebie, naszego Ojca w niebie. Możemy Cię chwalić, możemy się radować Tobą, możemy się karmić u Twojego stołu. Możemy doświadczać błogosławieństwa niebios. Błogosław, kochany Panie, nam dzisiaj ten czas modlitwy, pieśni, rozważania Twojego Słowa. Niechaj Twój Święty Duch działa w naszych sercach, w sercach naszych braci i sióstr, którzy są z nami, słuchając przez internet. Bądź uwielbiony w każdym z naszych serc, w naszych domach, w naszych rodzinach. Amen. Amen. Amen. Ojcze, ja Proszę, byś tak jak zawsze, tak i dzisiaj, teraz, pomógł nam uświadomić sobie, że stoimy przed Twoim obliczem, że jesteśmy w Twojej obecności. Boga, który stworzył ten świat Słowem, który jest wszechogromny, jest potężny i jest wspaniały. Dzięki, Ojcze, że możemy poznawać Ciebie, patrząc na Twoje dzieła, wspaniałe dzieła. Możemy też poznawać Ciebie, czytając Twoje słowa, w modlitwie, w naszych doświadczeniach codziennych. Daj nam, Ojcze, zobaczyć Ciebie lepiej dzisiaj, przybliżyć się i być bliżej Ciebie, mówiąc tak ogólnie. Amen. Amen. Panie, Ci dziękuję, że możemy tutaj się zgromadzić w Twoim imieniu, Jezus Chrystus. Dziękuję Ci, Boże, że dałeś nam siły, że dałeś nam, Panie, się obudzić w tym dzisiejszym dniu. Boże, że możemy na nowo uwielbiać imię Jezus Chrystus, bo to imię jest święte, bo to w tym imieniu mamy moc w zbawieniu i nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, którym byśmy mogli być zbawieni. Ja Ci dziękuję, Boże, że Ty, Panie Jezu, byłeś zapowiadany przez proroków, Panie. I Boże, Ojcze ukochany, i na różne sposoby prorocy przemawiali, Boże, przez Pisma, w Duchu Świętym, Boże, objawieniu się Jezusa Chrystusa i dziękuję, że objawiłeś się nam, Boże, że przyszedłeś z nieba, że zostałeś, Panie Jezu Chryste, posłany, Boże, do nas i dobrowolnie przyszedłeś, Panie. Nie, Boże, Ojcze, nie zdraniając się przed tym, co miało nastąpić, przed Twoją męką, przed Twoją śmiercią. Dziękuję Ci, że Ty, Panie, przeszedłeś to zwycięsko. Dziękuję Ci, Boże, że Ojcze ukochany, dałeś nam swojego Syna, aby każdy, kto w Ciebie uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I dziękuję Ci, Panie, za Twoje zwycięstwo. Halleluja, za Twoje zmartwychwstanie Ci dziękuję, że Ty zmartwychwstałeś również, że żyjesz. Panie, że jesteś Bogiem żywym, że Panie, jesteś tu pośród nas, bo Ty, Panie, powiedziałeś, że dwóch i trzech. Ty jesteś w tym zgromadzeniu. Dziękujemy Ci, że działasz w naszym życiu, że działasz w naszych sercach. Panie, my wielokrotnie tego dowody doświadczamy Twojej wielkiej łaski, niezmierzonej łaski. Dziękujemy Ci, Boże, za to wszystko, co nam dałeś, że Ty zwyciężyłeś, Panie. I za to zwycięstwo chcę Ci dziękować, za śmierć, Panie, i za zmartwychwstanie, a też, Panie, za to, że Ojcze, zwyciężyłeś grzech i zwyciężyłeś tą śmierć i diabła. I dziękujemy Ci, Boże. Jesteśmy Ci wdzięczni za to, że możemy dzisiaj tu być przez Jezusa Chrystusa, dzięki Jezusowi Chrystusowi i dzięki Twojej wielkiej łasce. Boże, uwielbiamy Cię za to i dziękujemy jeszcze raz. Amen. Amen. wszystkim Boży lud. Wszak on poznał jej doświadczeń, bo to jest miłości cud. Bóg ma posłał syna swe, by przez krew Bogaty słowem ust, Ty. życiem, który jest zmartwychwstaniem naszym. Jest jedynym imieniem, które zostało dane nam tutaj, na ziemi. Jedynym imieniem, które dałeś ludzkości, którym moglibyśmy być zbawieni, Boże. I o tym wyraźnie mówią pisma, które nam przekazałeś poprzez swoich świętych proroków, poprzez swoich świętych apostołów, Boże. I przede wszystkim poprzez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, abyśmy tego się trzymali, abyśmy trzymali się tego wyzwania, wyznania, Boże. Dziękuję Ci, Panie, że Ty nas wspomagasz przez Ducha Świętego. I nawet jeśli troszeczkę lawirujemy w naszym życiu, to nie jest dobre, ale Ty jednak, Panie, nas cały czas napominasz, wspomagasz nas i naprowadzasz na drogę prawdy, Boże, abyśmy chodzili w Duchu, którego udzielasz bez miary, Panie. Boże, to jest nasze zwycięstwo. Tam krzyż, Boże, na którym Ty, Panie Jezu, zmarłeś za nasze grzechy. I Duch Święty, którego nam dałeś, aby mieszkał w nas, aby nas prowadził, aby nas pouczał, aby nas pocieszał, kiedy trzeba, a jeśli trzeba, to i napominał, Boże. To jest nasze zwycięstwo, to jest nasze zmartwychwstanie, które nam dałeś. I za to Cię błogosławimy, za to Cię wywyższamy w ten dzień, Boże. I chcemy to czynić aż do czasu, kiedy Cię spotkamy, Boże, twarzą w twarz, Panie. Kiedy powiesz do swojego kościoła, do swojej oblubienicy, wejdź, mój Synu, do przybytku mego, do mego Królestwa, Boże. Dziękuję Ci za tę wspaniałą obietnicę, Boże. Dziękuję Ci za te obietnice, które są pewne, bo Ty nas prowadzisz. Chwała Ci. Amen. Amen. Amen. Pańska ziemi, to co na pewno świat i ci, którzy na niej mieszkają. On bowiem założył ją na morze i utwierdził ją na rzekach. Któż bowiem wstąpi na górę Pana i kto stanie na Jego świętym miejscu? Ten, kto ma czyste dłonie i niewinne serce, kto nie skłania duszy swojej ku próżności i nie przysięga obłudnie, ten dostąpi błogosławieństwo od Pana i sprawiedliwości od Boga, Zbawiciela swego. Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, tych, którzy szukają oblicza Twego. Boże Jakuba, Sela. Podnieście bramy, wierzchy wasze, i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy, wierzchy wasze, i podnieście się bramy prastare, aby wszedł Król chwały. Któż jest tym Królem chwały? Pan silny i potężny, Pan potężny w boju. Podnieście bramy, wieszcie wasze i podnieście się bramy prostare, aby wszedł Król Chwały. Któż jest tym Królem Chwały? Pan Zastępów. On jest Królem Chwały. Amen. Amen. Chwała Tobie, Panie Boże. Chwała Tobie. Panie Jezu, Ty jesteś zmartwychwstaniem, Ty jesteś naszym życiem. Czy żyjemy, czujemy, do Ciebie należymy, Panie. Każdy dzień, każdy dech. Tak dobrze jest wiedzieć, że Ty, Panie, jesteś Alfą i Omegą. Ty rozpocząłeś i Ty zakończysz. To wszystko, co widzimy, Panie, cały Wszechświat, całe Twoje stworzenie, Twoje dzieło zbawienia. Ty jesteś, Panie, początkiem i końcem i wypełniasz też wszystko. Jesteś wszystkim we wszystkim, Panie. Dziękujemy Tobie, Panie, że z tą ludzką niepełnością, wybrakowaniem, grzesznością, słabością możemy skryć się w Tobie, który jesteś pełny, doskonały, nieskończony, piękny, nieogarnięty, że Twoja, Panie, miłość, Twoje miłosierdzie przykrywa nas małych, człowiek jest jak ten proch, a jednak, Panie, Ty w swojej łaskawości, w Twoim planie zmiłowałeś się nad każdym z nas, Panie. Modlę się, aby ta głęboka i pogłębiająca się świadomość tego towarzyszyła nam w każdym dniu. Aby nasze duchowe oczy serca, nasze umysły były skupione na Tobie, nakierowane na Ciebie. By te wszystkie rzeczy, które tak łatwo nas rozpraszają, odwracają uwagę, odciągają, czy wręcz ściągają na jakieś poboczne drogi. Panie, abyś dał nam dyscyplinę umysłu, dał nam to bliskie trwanie przy Tobie, poleganie na Twoim duchu, aby iść na tej prostej drodze i aby nie pozwolić tym wszystkim rzeczom, sprawom oderwać nas od Ciebie, Panie, spowolnić nasz bieg za Tobą, czy zmienić nasz kurs. Potrzebujemy, Panie, w tym Twojej pomocy, Twojej opieki. Dziękujemy, że tego nam udzielasz, bo Twoje słowo nas o tym przekonuje. I pomóż, Panie, aby każdy z nas żył w tym zwycięstwie, które Ty przygotowałeś. Swoją krew, Twoje zmartwychwstanie, zwycięstwie nad grzechem, nad słabością, nad tymi wszystkimi naszymi słabymi punktami, które możemy usprawiedliwiać, czy jakoś tam je znosić. Pomóż, Panie, raczej właśnie szukać tego pełnego zwycięstwa w Tobie, nad tym wszystkim, co jeszcze jakoś nas spowalnia, czy przygniata, czy przydusza to życie Twoje w nas. Pomóż, Panie. Amen. Amen. Jedynie w Bogu usłyszenie duszy mojej, w Nim układam nadzieję mu. Tylko On jest opoką mną i zbawieniem mną. Wierzę mną, że to się nie zakryje. Dopókiż tu wszyscy będzie się nawalać na człowieka, wygorodu, jakby był ścianą pokoju, zdalonym murem, zaiste zamyślał go strącić z wysoka, lubował się w kłamstwie, ustami swoimi błogosławiały, a w sercu swym złożył Sela. Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mnie, bo w Nim pokładam nadzieję mą. Tylko On jest opoką mną i zbawieniem mną. Twierdzę mną, że to się nie zachwieje. W Bogu zbawienie mną i chwałą mną. Skała moc moją, ucieczka moja jest w Bogu. Ufam Mu w narodzie w każdym czasie. Wylewajcie przed Nim serce wasze. Bóg jest ucieczką naszą. Sela. Tylko tchnieniem są synowie ludzcy, synowie mężów zaś zawodni. Na wadze podnoszą się w górę, wszyscy oni lżejsi są niż tchnieni. Nie ufajcie wyzyskowi, ani nie pokładajcie daremnie grabieży nadziei. Gdy bogactwo się mnoży, nie lgnijcie do niego sercem. Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga i że u Ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków Jego. Amen. Amen. Chciałem Ci podziękować, Boże, za Twoje Słowo, Boże, które Ty ślesz dla nas każdego dnia, również dzisiaj to czynisz, Panie. Abyśmy zdawali sobie sprawę, w kogo żeśmy uwierzyli, komu żeśmy zaufali, że Ty jesteś naszym zbawieniem, że Ty jesteś naszą ucieczką, że to Ty jesteś naszym zwycięstwem, Ty jesteś naszym zmartwychwstaniem, Boże. W Tobie możemy pokładać naszą nadzieję, Boże. I Ty nas tego nauczasz i przekonujesz i przypominasz wtedy, kiedy tego potrzebujemy najbardziej, Boże. Dlatego też dziękujemy Ci, Boże. Godzien jesteś tak, aby Cię uwielbiać, aby Cię wywyższać. Pieśnia, modlitwa, świadectwa, w Słowie Boże. Chwała Ci. Chwała. Amen. Boże, i tak Ty jesteś najważniejszy we wszystkim, na wszelkim naszym dziele. naszym Słowie Boże i prosimy Cię, aby tak zostało, abyś nas prowadził, abyś nas kierował nie tylko tutaj, w tej społeczności, ale wszędzie, gdziekolwiek jesteśmy, abyśmy nieśli zapach Ewangelii Boże, tej prawdziwej Ewangelii, tej cudownej Ewangelii, którą przekazałeś swoim uczniom, przekazałeś swoim apostołom Boże. Tak i my, Panie, zostaliśmy do tego powołania, abyśmy nieśli Twoją Ewangelię Boże. Wzmacniaj nas, proszę, i upewniaj, i kieruj naszymi krokami, Boże, tak aby inni też, dzięki naszemu postępowaniu i Słowu, mogli też zastanowić się nad swoim życiem i przyjść do Ciebie, Boże. Chwała Ci. Amen. Amen. Błogosławiony mąż, który boi się u Pana i rozmiłował się w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie możne na ziemi. Pokolenie prawych będzie błogosławione. Dostatek i bogactwo są w domu Jego, a sprawiedliwość Jego trwa na wieki. Światłość świeci bramie w ciemności. On jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy. Szczodrze rozdaje, udziela ubogim. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani. Otwórzmy, kochani, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 4 rozdział. Pochylmy jeszcze na chwilkę głowy w modlitwie. Poprośmy Boga, by otworzył nasze serca i objawiał nam prawdę swego słowa. Kochany Ojcze, dziękujemy za słowo Twoje, Ducha Twojego Świętego, który ożywia to słowo i sprawia, iż ono skutecznie w nas działa, przemienia nas, objawia nam Ciebie, objawia nam Twoje drogi. Prosimy, mów do nas, daj nam uszy otwarte, serca otwarte. Daj nam przyjąć Twe Słowo i być Jego wykonawcami w mocy Twego Ducha przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twego Syna. Amen. Przeczytajmy drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 4 rozdział od 7 do 18 wiersza. Skarb ten mamy w glinianych naczyniach. Jeśli pamiętacie kontekst, to tym skarbem jest sam Chrystus Pan, Jego życie, Jego Ewangelia, Jego łaska. To wszystko, czego apostoł Paweł i jego współpracownicy byli uczestnikami i zwiastunami. W ostatnich rozdziałach tego listu, w tych wcześniejszych rozdziałach, poprzedzających fragmentach, widzieliśmy tą chwałę nowego przymierza. Chwałę Boga na obliczu Chrystusa. I Paweł mówi, to jest skarb. I ten skarb mamy w glinianych naczyniach. Dlaczego? Aby było widoczne, że źródłem tej ogromnej mocy jest Bóg, a nie my. Zewsząd uciskani. Nie jesteśmy jednak przytłoczeni. Bywamy bezradni, lecz nie zrozpaczeni. Prześladowani, lecz nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. I zawsze śmierć Jezusa nosimy w swoich ciałach, aby i życie Jezusa stało się w naszym ciele wyraźne. Stale bowiem my, którzy żyjemy, wydawani jesteśmy na śmierć dla Jezusa, aby i życie Jezusa ujawniło się w naszym śmiertelnym ciele. W ten sposób śmierć wykonuje swe dzieło w nas, a życie w was. Mając zaś tego samego ducha wiary, zgodnie z tym, co jest napisane, uwierzyłem, dlatego przemówiłem. Wierzymy i dlatego mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, nas też z Jezusem wzbudzi i razem z wami postawi przed sobą. To wszystko natomiast dzieje się ze względu na was, aby dzięki łasce, która tak obficie dała o sobie znać w przypadku wielu, zaobfitowało też dziękczynienie dla chwały Bożej. Dlatego nie poddajemy się. Wprawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, za to nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą wagę wiecznej chwały. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne, przemija. A to, co niewidzialne, jest wieczne. W tym fragmencie apostoł Paweł stawia naszą obecną słabość, cierpienia, trud w odpowiedniej perspektywie, przypominając nam o Bożej mocy i o Jego celu, celu, który On nam wyznaczył. Poprzez naszą słabość i śmiertelność Boża potęga staje się widoczna i przekonywująca. Chociaż służba ducha w Nowym Przymierzu, jak to widzieliśmy, jest daleko bardziej chwalebna niż służba Starego Przymierza, dlatego że powoduje chwalebną wewnętrzną przemianę i cudowne oświecenie, to jednak chwała nowotestamentowej służby jest złożona w wątłych, ziemskich, glinianych naczyniach. W nas, którzy tutaj jesteśmy nazwani glinianymi garnkami. Czy tak o sobie myślimy? Pierwszą kwestią, jaką Paweł porusza w tym fragmencie, jest to, że kruchość i słabość ludzkiej natury jest wybranym przez Boga instrumentem realizacji Jego celu i oddania Mu chwały. Jest to powtarzający się temat w tym liście, że Bóg odbiera sobie chwałę w ludzkiej słabości. I w tej ludzkiej słabości Bóg objawia swoją wielką moc. I nie ma wątpliwości, komu należy się za to chwała. Nie tym glinianym garnkom, ale Bogu, który umieścił skarb w tych glinianych naczyniach. To jest standardowa procedura Bożego działania w tym czasie łaski. Decydując się przez pracę, przez to, co jest kruche, słabe, śmiertelne i podlega procesowi stopniowego niszczenia, Bóg usuwa wszelkie wątpliwości co do tego, kto powinien otrzymać cześć i chwałę. Wiersze od 7 do 12 zawierają pierwszy z trzech katalogów naszej słabości. Oczywiście Paweł tutaj mówi o swoich doświadczeniach, o swoich zmaganiach i swoich cierpieniach. W tym liście znajdziemy trzy takie katalogi. Paweł mówi, jesteśmy uciskani. Znajdujemy się pod wielką presją, a jednocześnie, mówi, nie jesteśmy przytłoczeni do tego stopnia, żeby nic nie robić, żeby stać się bezczynnymi, żeby nas tak ucisnąć, żebyśmy już nie mogli zrobić ruchu. Paweł mówi, jesteśmy uciśnieni, ale nie jesteśmy przytłoczeni. Czyli jest prawdziwy ucisk, a jednocześnie mimo tego ucisku nadal jest możliwość poruszania się i działania. Mówi, bywamy bezradni. Czasami nie wiemy, co zrobić. Czasami jesteśmy w sytuacjach, w których naprawdę czujemy się bezsilni i bezradni. Ale mówi co? Nie jesteśmy zrozpaczeni. To nie prowadzi nas do rozpaczy, do stanu, w którym załamujemy ręce i już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Chociaż nie wiemy, co robić. Czujemy się bezsilni, bezradni, ale nie tracimy nadziei. Wierzymy cały czas, że Bóg przyjdzie z pomocą, że On w jakiś sposób coś zrobi, czego my nie możemy zrobić. Jesteśmy, mówi, prześladowani. Tutaj jest Paweł używa takiego sformułowania, które oznacza ścigać zwierzynę przez myśliwych. Jesteśmy, mówi, ścigani jak zwierzęta. Ale mówi, nie jesteśmy zrozpaczeni. Przepraszam, nie jesteśmy opuszczeni. A więc może się wydawać, że wszyscy są przeciwko nam. Ale mówi, Bóg jest z nami. Nie jesteśmy przez Niego nigdy opuszczeni. Nigdy nas nie zostawia samych. Mówi, czasami jesteśmy powaleni na ziemię. Tak, czasami tak nam dokopie życie, tak nam dokopią doświadczenia, tak nas obciążą różne rzeczy, że jesteśmy jak powaleni na ziemię. Ale to nie znaczy, że skończyliśmy walczyć. Nie jesteśmy pokonani. To nie jest knockout. Podnosimy się, otrzepujemy się i ruszamy dalej do walki. A więc Paweł nie mówi, że jest łatwo. Nie mówi, że nie ma problemów. Mówi, że są wielkie problemy, wielkie trudności. Nazywa to dalej śmiercią Jezusa, którą nosimy w naszych ciałach. Ale właśnie po to, żeby życie Jezusa się objawiało w nas, w naszym słabym ciele. My, którzy żyjemy, jesteśmy wydawani na śmierć dla Jezusa, aby i życie Jezusa ujawniło się w naszym śmiertelnym ciele. Wyjaśniając tą symbolikę glinianego naczynia, Paweł tłumaczy, że jego ciągłym doświadczeniem w służbie jest Boża moc objawiająca się w okolicznościach słabości, ludzkiej słabości i utrapienia. Jak przyjrzycie się tym zestawieniom, które mamy w tych wierszach, to pierwszy element każdej pary obrazuje przytłaczające trudności i słabość człowieka w tych trudnościach, a drugi element pokazuje Boże zaopatrzenie, Boże działanie, dzięki któremu można przetrwać te wszystkie ciężkie doświadczenia i zmagania. Paweł widzi, że jego cierpienie wcale nie jest, tak jak mu zarzucano, unieważnieniem jego apostolstwa. Wręcz przeciwnie. Jest dowodem Bożego powołania poprzez demonstrację Bożej mocy w jego słabości. Dla wielu w Koryncie siła, możliwości ludzkie, zdolności ludzkie, to stanowiło o Bożym wybraniu. To stanowiło o Bożej aprobacie. Dla nich apostolstwo i słabość była nie do pogodzenia. Paweł jednak mówi nam o pewnym Bożym paradoksie, który jest Bożym modelem, wzorcem ewangelicznej posługi. Przeczytajmy jeszcze te pozostałe listy, pozostałe zestawienia, w których Paweł otwarcie mówi o swojej słabości. 6 rozdział od 4 do 10 wiersza. We wszystkim natomiast, jako przedstawiciele Boga, stawiamy siebie za przykład, mówi. W wielkiej wytrwałości, w uciskach, w potrzebach, w niewygodach, w chłostach, w więzieniach, w rozruchach, w ciężkiej pracy, w bezsennych nocach, w postach, w czystości, w poznaniu, w cierpliwości, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w nieobłudnej miłości, w słowie prawdy, w mocy Bożej. Przez oręż sprawiedliwości w ataku i obronie, przez chwałę i hańbę, przez sławę i niesławę, jako zwodziciele, a jednak godni zaufania, jako nieznani, a jednak dobrze znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako bici, a jednak nie zabici, jako zasmuceni, a jednak zawsze radośni, jako ubodzy, a jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak posiadający wszystko. Widzicie te paradoksy? Popatrzmy na trzecią listę. 11 rozdział od 23 do 33 wiersza. Paweł mówi: więcej, zaznałem trudów, częściej byłem w więzieniach, ponad miarę poddawano mnie chłostom. Często bywałem w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 batów bez jednego, czyli 39. 5 razy 39 batów. 3 razy, mówi, ponadto byłem chłostany. Raz ukamienowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem na pełnym morzu. Często bywałem w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach ze strony zbójców, w niebezpieczeństwach ze strony rodaków, w niebezpieczeństwach ze strony pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w bezsennych nocach, w głodzie i pragnieniu, często w postach, na zimnie i w nagości. Poza tymi sprawami zewnętrznymi pozostaje moja codzienna odpowiedzialność, troska o wszystkie zbory. Kto słabnie, a mnie to nie osłabia? Kto wywołuje skandale, a ja przy tym nie płonę? Skoro już muszę się szczycić, to będę się szczycił moją słabością. Bóg i Ojciec Pana Jezusa, On błogosławiony na wieki, wie, że nie kłamie. W Damaszku namiestnik króla Aretasa wystawił warty w mieście Damascyńczyków, aby mnie schwytać, lecz spuszczono mnie w koszu przez okienko w murze i tak wymknąłem mu się z rąk. A więc widzimy, że życie apostoła Pawła nie było usłane płatkami róż. Dalekie od tego. Nie tak, jak to dzisiaj niektórzy przedstawiają. Życie mężów wiary. W wygodnych pałacach, jeżdżących luksusowymi samochodami, latający własnymi jetami. Paweł mówi o swoich licznych cierpieniach, zmaganiach, doświadczeniach. I dlaczego to wszystko? Wróćmy do naszego fragmentu. Paweł mówi: to wszystko po to, aby pokazać, że ta wszechogarniająca moc pochodzi od Boga, a nie od nas. Moc zbawienia, zbawienia ludzkich dusz nie pochodzi od człowieka i jego elokwencji i siły argumentacji. Moc przemiany ludzkiego życia, moc by wytrwać w próbach, doświadczeniach, pokusach, prześladowaniach, to wszystko jest dziełem Boga i Jemu tylko należy się wszelka chwała. Paweł opisuje nam tutaj podstawowy sposób działania Boga, który celowo wybiera słabych, niskich, wzgardzonych, aby realizować przez takich swoje cele, aby żaden człowiek nie chełpił się przed Bogiem i nie przypisywał sobie należnej tylko Bogu chwały. Ponadto Paweł przedstawia w tych wierszach głębię chrześcijańskiego cierpienia, które jest obiektem wielkiego niezrozumienia, szczególnie w naszych czasach, w których ludzie szukają wygody, przyjemności, rozkoszy, zadowolenia, spełnienia swoich marzeń. Dla wielu ludzi wiara to ucieczka czy nadzieja ucieczki od cierpienia. Nie brakuje chrześcijan, którzy głoszą, że jeśli masz wiarę, to nie będziesz cierpieć, ale będzie ci się dobrze powodziło i sprawy będą się gładko układały w twoim życiu. Perspektywa Pawła na chrześcijańskie cierpienie jest taka, że jest ono przedłużeniem cierpienia Jezusa w Jego naśladowcach i w Jego sługach. Apostoł Paweł przedstawia swoje cierpienie, swoje dotknięte cierpieniami ciało jako miejsce umierania Jezusa. W liście do Galacjan w 6 rozdziale i 17 wierszu Paweł mówi o bliznach na jego ciele jako stygmatach Jezusa, czyli znamionach Jezusa, śladach cierpienia utożsamiających go z cierpieniem Pana Jezusa. Wyobrażacie sobie, jak musiały wyglądać jego plecy po tylu chłostaniach? To była jedna wielka blizna. I Paweł mówi do Galacjan: nie przysparzajcie mi więcej cierpienia, bo ja noszę na swoim ciele stygmaty Chrystusa. Noszę ślady przynależności do Jezusa. Moje ciało jest zniszczone i zorane przez te rzeczy, które przeszedłem. Przez kamienowania, biczowania i te inne rzeczy, o których czytaliśmy. Być może zdeformowane przez zimno, w którym nie miał się czym okryć, siedząc w więzieniach, byciem wyrzuconym w morze i całą dobę spędzającym w falach, trzymając się jakichś resztek okrętu. W liście do Kolosan w 1 rozdziale i 24 wierszu Paweł mówi: teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swojej strony dopełniam w moim ciele niedostatku udręk Chrystusa za Jego ciało, którym jest Kościół. Myślę, że wielu z nas, kiedy pierwszy raz to przeczytaliśmy, zdziwiliśmy się i myśleliśmy, jak to? Niedostatek, udręk Chrystusa? Czyżby Chrystus za mało cierpiał, że teraz apostoł Paweł musi dopełnić Jego cierpień? Pawłowi nie chodzi o to, że cierpienia Chrystusa nie były w pełni wystarczające, aby dokonać pełnego odkupienia. Absolutnie nie o tym mówi. W innych miejscach wyraźnie mówi, że Chrystus uczynił wszystko, co było niezbędne, by nas zbawić. Natomiast mówi tutaj o tym, że świadkowie Jezusa, głosząc dobrą nowinę, także uczestniczą w cierpieniach. I w ten sposób, w pewnym rzeczywistym sensie, dopełniają cierpienia, jakie towarzyszą całemu procesowi zbawienia ludzi. Aby ludzie byli zbawieni, chrześcijanie muszą cierpieć, muszą być gotowi na cierpienie, które jest współcierpieniem Chrystusa. W tym sensie ono dopełnia cierpienia Chrystusa w dziele zbawienia ludzi. Jeśli my powiemy, że nie chcemy cierpieć, jeśli my będziemy unikać cierpienia, to jacyś ludzie nie usłyszą Ewangelii od nas. Jeśli my będziemy unikać współuczestnictwa w tym dziele zbawienia przez nasze cierpienie, to Ewangelia nie dotrze przez nas do jakichś ludzi. W liście do Filipian w 1 rozdziale od 29 wiersza Paweł mówi: macie bowiem przywilej ze względu na Chrystusa nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, tocząc tę samą walkę, którą wcześniej u mnie widzieliście, a o której teraz słyszycie. Czyli co? Apostoł Paweł mówi, to nie tylko apostołowie, to nie tylko ja, ale mówi, wy macie przywilej, do Filipian pisze, do zboru Filipi pisze, i wy macie przywilej ze względu na Chrystusa nie tylko wierzyć w Niego, ale i dla Niego cierpieć, tocząc tę samą walkę, którą ja toczyłem i o której teraz słyszycie, że nadal toczę. A więc jeśli chcemy powiedzieć, że apostołowie to cierpieli, że oni już dosyć wycierpieli, że my nie musimy cierpieć, pozbawiamy się wielkiego przywileju, a w innym miejscu Paweł pisze, jeśli chcemy mieć udział w Jego chwale, to musimy mieć udział w Jego cierpieniu. Nie ma chwały Jezusa bez cierpienia Jezusa w naszym życiu. Jeśli chcemy tylko korony bez krzyża, to będziemy wielce zawstydzeni i zawiedzeni w tym wielkim dniu, kiedy staniemy przed Jego świętym obliczem. Podsumowując, w 12 wierszu Paweł wyciąga ważny wniosek. Cierpienie dla Ewangelii wcale nie zmniejsza jej skuteczności, ale raczej zwiększa jej moc. Cierpienie dla Ewangelii zwiększa jej moc. Gdy my jesteśmy gotowi cierpieć dla Chrystusa, w ten sposób moc Ewangelii przejawia się w naszym słabym ciele, które jest poddane cierpieniu. Cierpienie ze względu na Jezusa rodzi życie zarówno dla osoby, która doświadcza tego cierpienia, jak i dla tych, którym taka osoba służy. Wiem, że to nie jest dzisiaj popularna koncepcja, ale jest to biblijna prawda i musimy się z nią zmierzyć, bracia i siostry. Musimy przejrzeć się jak w lustrze w tych słowach i zobaczyć, gdzie jesteśmy. To właśnie przez trudności apostoł Paweł zaniósł Ewangelię do Koryntu, o czym czytaliśmy w pierwszym rozdziale, w pierwszym jego liście, w 2 rozdziale i 3 wierszu. Paweł mówi, stanąłem przed wami w słabości, w strachu i z wielkim drżeniem. Gdyż Paweł był przegoniony z Macedonii, gdzie głosił wcześniej Ewangelię i tam właśnie był ukamienowany i tam jego życie wisiało na włosku. I Paweł przyszedł do Koryntu w słabości, w strachu i z wielkim drżeniem. I tak się rozpoczęło zbawienie Koryntian przez drżącego, wystraszonego i zmaltretowanego apostoła. A teraz Koryntianie patrzą na niego i mówią, ten karłowaty, krzywy Żyd. To jest apostoł Jezusa Chrystusa, ten nędzarz, ten słabeusz, który się nie umie wysłowić. Apostoł Paweł widzi to zupełnie inaczej. To właśnie cierpienie uwiarygodniało jego przesłanie, ucieleśniając jego jedność z Chrystusem w cierpieniach krzyża. Paweł nie tylko głosił krzyż, ale jego życie było przeżywaniem krzyża. Jego wiara nie była ukryta i niewidoczna. ale nieustannie manifestowała się w Jego doświadczeniach i w Jego odważnych słowach. Zwróćmy uwagę na wiersz 13, gdzie Paweł cytuje 10 wiersz z psalmu 116, w którym psalmista opisuje, jak Bóg uratował go od zguby, gdy oplatały go powrozy śmierci. Psalmista nie może milczeć, doświadczywszy tak cudownego ratunku i Bożej pomocy. Psalmista musi to rozgłosić, musi o tym śpiewać, musi o tym mówić, z jakiego dołu rozpaczy Bóg go wyrwał i z jakich więzów śmierci go wyswobodził. Wierzył, że to, co się wydarzyło w jego życiu, było z Boga i dlatego nie mógł milczeć, musiał mówić. Jakże więc chrześcijanie mogą milczeć i nie rozgłaszać cudowności Bożego zbawienia w Jezusie? Jeśli naprawdę uwierzyliśmy, to będziemy o tym mówić. Będziemy o tym śpiewać. I nikt i nic nas nie powstrzyma. Mając zaś tego samego ducha, mówi Paweł, tego samego ducha wiary, którego widzi w tym psalmiście, zgodnie z tym, co jest napisane, uwierzyłem, dlatego przemówiłem. I my, mówi, wierzymy i dlatego też mówimy, wiedząc, że ten, który wzbudził Pana Jezusa, nas też z Jezusem wzbudzi i razem z wami postawi przed sobą. Dlatego nie boimy się śmierci. Dlatego mówimy, choćby nam grozili śmiercią, choćby nas bili, kamienowali, chłostali. Nie będziemy milczeć, będziemy mówić, bo wiemy, że Chrystus zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy. A więc to życie tutaj teraz to tylko przemijająca chwila, a przed nami wieczność. I wierzymy, że Chrystus zmartwychwstał. I wierzymy, że i my razem z Nim będziemy wzbudzeni z martwych. Paweł podaje nam kolejny powód śmiałego głoszenia Ewangelii, precyzując treść wiary, którą pokłada w Bogu. Później w 13 rozdziale i 4 wierszu Paweł wyjaśnia Koryntianom, że chociaż Jezus został ukrzyżowany w słabości, to jednak teraz żyje dzięki mocy Bożej. Chrystus boleśnie cierpiał i skonał w niewymownej męce. Ale to nie jest koniec jego historii. Tak jak zapowiedziały pisma i jak sam Pan Jezus zapowiedział, po 3 dniach zmartwychwstał i żyje i darzy życiem wszystkich, którzy w Niego wierzą. Już teraz wierzący w Jezusa doświadczają Jego mocy, mocy Jego zmartwychwstania. A przed nami perspektywa wieczności. Nasze zmartwychwstanie na podobieństwo Jezusa w uwielbionych ciałach i wieczne życie w Jego Królestwie. Wybieracie się tam, bracia i siostry? Czy to tylko taki, jak to Amerykanie mówią, pie in the sky, czyli ciasteczko na niebie? Jeśli się tam wybieramy, to nie powinno to być przedmiotem jedynie naszych dewagacji o eschatologii, ale tak jak dzisiaj Sławek powiedział słusznie, mamy żyć dzisiaj, tutaj, teraz, w świetle tego, w co wierzymy, czego się spodziewamy. Nie dyskutować o eschatologicznych szczegółach, co do których rzeczywiście nikt nie ma ostatecznej pewności, a możemy na to spędzić masę energii i czasu i nie dojść do niczego. Ale nie po to jest to nam powiedziane, żebyśmy się o to kłócili i pokazywali, kto jest mądrzejszy i lepiej zna Grekę, ale jest to nam dane, żeby nas zachęcić do życia tutaj i teraz, do wytrwałego cierpienia, bo wiemy, że to nie wszystko, a jeśli myślimy, że to wszystko, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Natomiast jeśli wierzymy, że zmartwychwstaniemy, to co się z nami tutaj stanie, to jak skończymy nasz ziemski żywot, nabiera innego wymiaru. To głębokie przekonanie Pawła o przyszłym zmartwychwstaniu wszystkich wierzących do wiecznego życia pozwalało mu zachować odpowiednią perspektywę na obecne problemy, zmagania i cierpienia. A więc i nasza eschatologia, czyli nauka o rzeczach przyszłych, musi nadawać kierunek naszej obecnej pobożności i codziennej rzeczywistości naszego życia. Motyw śmierci i zmartwychwstania z Chrystusem jest jednym z najważniejszych teologicznych tematów w listach Pawła i stanowi sedno naszego fragmentu, dzisiejszego fragmentu, który czytamy, rozważamy. Paweł czasami opisuje śmierć i zmartwychwstanie z Chrystusem jako decydujące wydarzenie w przeszłości wierzącego, które zapoczątkowuje jego nowe życie. Tak to opisuje na przykład w liście do Rzymian w 6 rozdziale od 5 do 8 wiersza. Mówi, bo jeśli jesteśmy złączeni z Nim w podobieństwie Jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu, wiedząc, że nasz stary człowiek razem z Nim został ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone i abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć. I dalej w 11 wierszu mówi, podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. Podobnie w liście do Galacjan, 2 rozdziale i 20 wierszu Paweł mówi, jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. Mówi o czymś, co już się wydarzyło w przeszłości. Mówi, żyję już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Teraz, mówi, żyję w ciele, lecz żyję wierząc Synowi Bożemu, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To jest jedna sfera mówienia o naszej śmierci i zmartwychwstaniu z Chrystusem. W innych przypadkach jednak umieranie z Chrystusem jest opisywane przez Pawła nie jako coś, co wydarzyło się w przeszłości, ale jako ciągłe doświadczenie teraźniejszości. W naszym fragmencie i w kilku innych fragmentach śmierć nie jest czymś, co zapoczątkowuje nowe życie wierzącego, ale czymś, co definiuje życie wierzącego. Czymś, co jest jego ciągłym udziałem jako wierzącego i dowodzi, że jest wierzący. Oprócz naszego fragmentu tutaj z 2 Koryntian, inne ważne fragmenty ilustrujące ten aspekt znajdziemy w listach do Rzymian i Filipian. I przeczytam dwa miejsca. Najpierw Rzymian 8 rozdział od 16 wiersza. Paweł mówi: ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy. Czas teraźniejszy. Po to, aby razem z Nim mieć również udział w chwale. Czas przyszły. Uważam przy tym, Paweł dalej mówi, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I z listu do Filipian z 3 rozdziału od 10 do 12 wiersza. Paweł mówi o Chrystusie: chcę Go bowiem poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach. Czy to jest dążenie współczesnych chrześcijan? Czy my chcemy mieć udział w Jego zmartwychwstaniu? O, tutaj usłyszę gromkie amen. Ale czy tak samo chcemy mieć udział w Jego cierpieniach? Paweł mówi: chcę Go poznać, doświadczyć mocy Jego zmartwychwstania i mieć udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tak czy inaczej dostąpić zmartwychwstania. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by Go uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Ponieważ Paweł patrzy na swoje cierpienia przez pryzmat krzyża, jego cierpienia nabierają znaczenia, nabierają celu i korzyści. Gdy intensywne promienie cierpienia przechodzą przez krzyżowy pryzmat chrześcijańskiego życia, są one załamywane w taki sposób, że zamiast palić i zabijać, rodzą życie. Życie w jego najpełniejszej formie. Pan Jezus mówi: jeśli naprawdę chcecie żyć, to co musicie zrobić? Musicie umrzeć. A jeśli chcecie zachować swoje życie na tym świecie, to co? To wtedy umrzecie. To wtedy stracicie życie. To jest paradoks wiary w Chrystusa i chrześcijańskiego życia. Paweł jest realistą. On zdaje sobie sprawę z nieuniknionych skutków, jakie cierpienie i utrapienie wywiera na ludzkie ciało. Paweł jednak nie zamierza ubolewać nad uciążliwością życia czy rosnącymi ograniczeniami wynikającymi z upływu lat i zadanych mu ran, ale skupia uwagę na ważniejszej rzeczywistości, jaką jest wewnętrzna odnowa, która po części dokonuje się właśnie przez te liczne trudności i cierpienia, i zmagania. Dlatego Paweł mówi: nie upadamy na duchu. Słyszycie ten refren? To już nie pierwszy raz. Po raz kolejny Paweł mówi, dlatego nie poddajemy się, dlatego nie zniechęcamy się, dlatego nie upadamy na duchu, bo chociaż, tak jest, chociaż nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, jest w coraz gorszym stanie. Nasz wewnętrzny człowiek, mówi, odnawia się z każdym dniem. Z dnia na dzień. Mówi, gdyż chwilowy, nieznaczny ucisk. Wyobrażacie sobie, co on mówi? Czytaliście ze mną te listy? On to nazywa chwilowym, nieznacznym uciskiem. A jakże my potrafimy biadać i narzekać i godzinę gadać o naszych bólach i lekarzach, których odwiedziliśmy i co tam z nami nie robiono, jak to my strasznie nie cierpieliśmy. Niektórzy wierzący mnie wyprowadzają z równowagi takim godzinnym gadaniem o swoim cierpieniu u lekarza. Ja rozumiem, że niektórzy mają taką potrzebę, ale bracia i siostry, to naprawdę jest wyraz duchowej niedojrzałości i ślepoty. Apostoł Paweł naprawdę miał o czym mówić i nigdzie o tym nie mówi, tylko w tym liście, dlatego że go prowokują ci Koryntianie. Nigdzie nawet nie wspomina o tym. Jeśli wspomina, to tylko w takim sensie, że tak, mówi, cierpimy z Chrystusem. Krótko i rzeczowo. Tutaj daje nam te trzy listy, bo go prowokują, bo mówią, a kimże ty jesteś? Co z ciebie za apostoł, jak ty tyle cierpisz? On mówi, tak, właśnie dlatego, że cierpię, jestem apostołem. I mówi im szczegółowo o tym, jakie cierpienia przechodził i przechodzi. I co mówi? Chwilowy, nieznaczny ucisk. Tak, tak on to ocenia. Niesamowite. Ten człowiek miał naprawdę niezwykłą perspektywę na życie. Mówi, gdyż chwilowy, nieznaczny ucisk zapewnia nam niepomiernie znaczącą, wieczną chwałę. I tu jest problem tych narzekających chrześcijan, że oni nie widzą, czy nie są wpatrzeni, czy nie są zachwyceni wielką chwałą, która czeka na tych, którzy dzisiaj cierpią ze względu na Chrystusa. Tylko wtedy, gdy trudności tego życia są postrzegane z punktu widzenia wieczności, mogą być odpowiednio ocenione. Chociaż cierpienia i trudności Pawła były ogromne, on sam uważa je za nieznaczące i chwilowe. Dlatego, że porównuje je z wagą i czasem trwania chwały, które one przyniosą. Jako śmiertelne stworzenia, ograniczone czasem i okolicznościami, często nie potrafimy dostrzec, że poza ulotnymi, doczesnymi doświadczeniami znajduje się wieczna chwała. Niech ta prawda pomaga nam w podnoszeniu naszego wzroku i patrzenia na nasze doczesne doświadczenia z właściwej perspektywy. Istnieje niewidzialna rzeczywistość, która jest bardziej realna, ważniejsza i trwalsza niż rzeczywistość widzialna, która codziennie konfrontuje nasze zmysły. Jako istoty materialne, zamieszkujące materialny świat, potrzebujemy doczesnych dóbr, aby przetrwać. Potrzebujemy jedzenia, ubrania, schronienia i tym podobnych rzeczy. Jednak nie zapominajmy, pamiętajmy, że pod tym, co materialne i poza tym, co materialne, kryje się niewidoczna, niewidzialna rzeczywistość, która jest bardziej kluczowa dla naszego przetrwania niż widzialne rzeczy, które znajdują się na powierzchni. Pan Jezus pyta, czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało nie jest czymś więcej niż odzienie? Apostoł Paweł, uderzając w nutę trzeźwej ironii, mówi nam, że musimy się skupiać na tym, czego nie możemy zobaczyć naszymi fizycznymi oczyma, ale co możemy dostrzec oczyma wiary, ponieważ ta duchowa rzeczywistość ma wieczne znaczenie. Aby to jeszcze wyraźniej zilustrować, apostoł Paweł przyrównuje nasz obecny czas doczesnej egzystencji do namiotu. Do namiotu, który się szybko rozkłada i pakuje. I przeciwstawia to wiecznej budowli, którą wierzący otrzymają, rozstając się z tym doczesnym światem. I na tym zakończymy, kochani. Przeczytajmy pierwszych 5 wierszy z kolejnego, 5 rozdziału 2 listu do Koryntian. Paweł mówi, wiemy przecież, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom. Mieszkanie zbudowane nie ludzką ręką, lecz wieczne w niebie. W tym naszym ziemskim namiocie wzdychamy, tęskniąc za naszym mieszkaniem z nieba. Jeśli się oczywiście nie okaże, że wyjdziemy z tego namiotu nadzy. Przecież przebywając w nim, tęsknimy obciążeni, bo nie chcemy go po prostu zrzucić. Pragniemy znaleźć się w mieszkaniu pochodzącym z nieba, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg. On też jako zadatek, jako gwarant dał nam też Ducha. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy za te słowa zapisane w Twojej świętej księdze, wzywające nas do spojrzenia w to lustro prawdy i przeglądania się w tym niekłamiącym zwierciadle. Gdzie jesteśmy? Czy widzimy naszą słabość? Czy widzimy naszą ułomność, niedoskonałość? Czy widzimy to gliniane naczynie, w którym Tobie się upodobałoby umieścić bogactwo chwały Ewangelii, bogactwo chwały Chrystusa, bogactwo chwały Twego Królestwa? Czy żyjemy jak ten świat, patrząc tylko na to, co doczesne i przemijające? Czy nasze oczy wiary patrzą na te rzeczywistości duchowe? Czy żyjemy nadzieją zmartwychwstania i uczestnictwa w Twoim wiecznym Królestwie? Czy marnujemy nasze życie, zabiegając o to wszystko, za czym biegają poganie, którzy nie znają Ciebie? Prosimy, kochany Panie, byś pomógł nam szczerze, uczciwie wejrzeć w nasze serca, przyjrzeć się naszemu życiu, naszemu świadectwu, naszemu cierpieniu dla Ewangelii. Jak to wygląda w nas, jak to rzeczywiście świadczy o nas. Prosimy o łaskę i pomoc Twego Ducha, który zawsze mówi do nas nie, aby nas potępić, ale by nas zbawić, by nam dać nadzieję, by nas napomnieć i wspomóc w dobrym biegu, do którego nas powołałeś, w wytrwałej pielgrzymce. Prosimy, zapieczętuj to słowo w naszych sercach. Nie pozwól nam go zlekceważyć. Pomóż nam być jego wykonawcami. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dzięki Ojcze za słowo Twoje, które otwiera przed nami te rzeczy, które możemy nie wiedzieć, mogliśmy nie zwracać na nie uwagi, a jednak one są zapisane i takie bardzo wyraziste, czytelne i nawet można powiedzieć proste. Nie takie proste. Dzięki Ojcze za Twoje słowo, które do nas Ty kierujesz. Dziękujemy, że możemy słuchać, ale też potrzebujemy zmieniać nasze myślenie. Żeby nie było tak, że słyszymy, ale tak jakbyśmy nie słyszeli. Proszę Ojcze, daj nam zmieniać myślenie, nawet jeżeli to będzie takie po troszeczku, po malutku, ale zmieniać ku temu właściwemu rozumieniu. Amen. Amen. Świętą barankową krwią. I dziękuję Ci, Boże, że mamy ten przywilej przyjść pod tron Twojej łaski jako do wielkiego arcykapłana i zwracać się z różnymi sytuacjami, kiedy dospierają nam różne trudności, Panie. Ja proszę Cię, abyś mnie tego uczył, abym była zawsze blisko Ciebie, abym się nie poddawała, abyś mi dał siłę, abyś mi też dał mądrość, abyś mi wlewał w moje serce miłość. Nie moją ludzką, ale taką Twoją, prawdziwą, aby moja wiara była żywa, aby była, Panie Ojcze, taką, jaką Ty byś chciał, Panie Boże, ja tego bardzo pragnę, potrzebujesz tej przemiany takiego życia, ożywienia, odnowienia. Panie, tak potrzebuję tego, Jezu, abyś Ty to uczynił w moim życiu. Ja jestem słaba, ale Ty masz moc. Pomoc Wielkiego Boga i przemienia każdego z nas, kto tego potrzebuje, w tym Kościele i w naszych domach, Panie, czyń przemianę w naszych bliskich, Panie, aby ich serca zapragnęły Ciebie, aby się te serca poddały Tobie, aby te serca zapragnęły szukać Ciebie. Boże, aby się nie znalazło w piekle, Boże, ja Cię tak proszę, łaskawy Zbawicielu, prosimy Cię o każde serce, o każdą duszę w naszych rodzinach. Boże, zmiłuj się nad nimi, Panie, zmiłuj się też nad nami. A Panie, ja Ci dziękuję, że możemy do Ciebie się uciekać. Wierzę, że słyszysz tam naszą prośbę. Proszę Cię też o nasz kraj, abyś ratował Polskę, abyś ratował wszystkich ludzi. Panie, aby wszyscy ludzie przyszli do Ciebie, żywego Boga, bo Ty żyjesz i nie odtrącasz nikogo. A jesteś żywym, prawdziwym Bogiem. Panie, zmiłuj się nad naszym krajem, rządzącymi, ale i też nad całym światem, bo Ty przyszedłeś do wszystkich ludzi, nawet do tego, który jest tam gdzieś w ciemnym zakątku, Panie. Ty, Panie Boże, i widzisz tego człowieka. Ty wszystkich ukochałeś i z wielkiej miłości przyszedłeś do ludzi. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty to uczyniłeś, że to dzieło zbawienia jest dla każdego, kto pragnie. Ty, Panie, powiedziałeś, że darmo dasz pragnącemu tą wodę rzeki żywej. I Panie, prosimy Cię, aby ta woda rzeki żywej była w naszych sercach, ta miłość, pokój i radość, abyśmy zawsze Tobą się radowali tym, co mamy od Ciebie. To jest największy skarb, jaki mogliśmy otrzymać, Panie. I dziękujemy Ci, Boże, za to wszystko, co będziesz czynił, co czynisz. Uwielbiamy Cię za to, że jesteś. Amen. Amen. Amen. Oh. Amen. Usiądźmy, proszę. Jak słyszeliśmy z ust Pawła, się okazuje, można go wyprowadzić z równowagi. Wielu z nas nie miało tej, nie wiem jak to powiedzieć, przyjemności zobaczyć czegoś takiego. Może niektórzy może widzieli. Zanim przejdę dalej, chciałbym powiedzieć szczególnie do tych, którzy nas słuchają, nie są tutaj obecni. Podczas modlitw, które były przeplatane ze śpiewem, też pojawił się taki młody głos jednego z naszych gości z Lublina. Myślę, że tak masz z 13 lat około, dobrze strzeliłem? 12. I mogliśmy słyszeć, bo wiem, bo Asia mi pisała, że słychać modlitwy, mogliśmy słyszeć psalmy. I tylko chcę powiedzieć, że one nie były czytane, ale były mówione z pamięci, recytowane. Także może to być zachętą dla nas. To, co teraz, nie wiem, jakiś bardzo duży procent tego świata obchodzi, świętuje, to co się wydarzyło 2000 lat temu, gdy Pan Jezus umarł, później świętujemy zmartwychwstanie i wielu ludzi na różne sposoby to świętuje, wspomina, ale z żalem niestety trzeba powiedzieć, że spora część tych świętujących świętuje raz do roku to, co się wydarzyło. Myślę, że istotą tego, co się wydarzyło właśnie, gdy Pan Jezus oddał swoje życie, nie było to, by teraz raz do roku to świętować, ale by to trzeba wyjechać, tak? Trzeba wyjechać samochodem? Ale tym Volvo? A nie da się tam objechać, tak? Dobra, to ja już wyjeżdżam. To ja muszę na chwilę przerwać i wyjechać samochodem. Zanim Adam wróci, to ja przeczytam coś. Z pierwszego listu do Koryntian, z 15 rozdziału. A daję wam dogłębnie poznać, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, którą też przyjęliście i w której stoicie, przez którą też jesteście zbawiani, jeśli trzymacie się jej w tym słowie, które wam ogłosiłem jako dobrą nowinę, chyba że na próżno uwierzyliście. Albowiem na początku przekazałem wam to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według pism i że został pogrzebany i że został wzbudzony trzeciego dnia według pism i że ukazał się Kefasowi, a potem 12. Potem został ukazany więcej niż 500 braciom naraz, z których większość pozostaje przy życiu, a niektórzy zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie, jakby poronionemu płodowi. I dalej od 12 wiersza. A jeżeli o Chrystusie głosi się, że jest wzbudzony z martwych, jakże więc mówią niektórzy między wami, że nie ma zmartwychwstania? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie jest zbudzony. A jeśli Chrystus nie jest zbudzony, wtedy i próżne nasze głoszenie, i próżna też nasza wiara. Chodź, Adaś, dokończ. Skończyłem na tym, że nie jest dobrze, żebyśmy to, co się wydarzyło, wspominali raz do roku i mieli jakieś szczególne święto, chociaż nie mam nic przeciwko temu, żeby w jakiś może szczególny sposób ten czas wyglądał, ale ważne, żeby to, co się wydarzyło, było prawdą dla nas każdego dnia, tak? I tak jak my co tydzień wspominamy pamiątkę ostatniej wieczerzy i odnosimy się do tego, co to zwiastowało, do czego Pan Jezus się odnosił, że umrze, że odda swoje życie, przeleje swoją krew. Robimy to i niejednokrotnie staramy się zachęcać do tego, żeby nam to nie spowszedniało, żeby to, co robimy tak często, no bo co tydzień, miało dla nas cały czas tą samą wartość. I dzisiaj tak samo będziemy brali z tego chleba, pili z tego kielicha i jakkolwiek jest to teraz ten, no, dla wielu wyjątkowy czas, dla nas myślę, że nie musi być to jakiś, nie wiadomo jaki bardzo wyjątkowy, że zrobimy coś takiego super ekstra, żeby to wspominanie pamiątki wyglądało jakoś bardzo szczególnie. Także raczej nie. Właśnie, że tak powiem, świadomie i może nie jest to najlepsze słowo, ale z pewną premedytacją chciałbym, żeby to wyglądało tak jak co tydzień, normalnie, tak? Bo chciałbym, żeby to, co się wydarzyło w historii, w danym okresie, w roku, było dla nas żywe przez cały rok. I wtedy, gdy wspominamy, niech ta wartość tego, co się stało, będzie dla nas wartością niezmiennie i niech cały czas wpływa na nasze codzienne życie. Proszę, powstańmy. Czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 11 rozdziale od 23 wersetu. Albowiem ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb, a gdy podziękował, złamał i powiedział: bierzcie, zjedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po spożyciu wieczerzy, mówiąc: ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. Bo ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, obwieszczacie śmierć Pana, aż przyjdzie. Także też będziemy to czynić na pamiątkę, wspominając śmierć Pana naszego. Też łamiemy, mamy już połamany ten chleb. Jeszcze złamię, żeby było, że łamiemy. I kierujmy nasze myśli do tego, co tutaj było najistotniejsze. To, że do tego, że Pan Jezus ze swojej wielkiej miłości, w swojej wielkiej miłości decyduje się oddać swoje święte, bezgrzeszne życie za nas, żebyśmy my mieli możliwość żyć wiecznie. Ja dziękuję Tobie, Panie Jezu, za to, co uczyniłeś. Chociaż tak domyślam się, że nie w pełni to jakoś dociera do mnie, tak by mnie tak bardzo to poruszało. Chciałbym, żeby to wielkie dzieło miłości poruszało mnie tak, jak powinno. I każdego z nas niech porusza. Dzięki za Twoją wielką miłość, za Twoje poświęcenie, za darowanie nam życia wiecznego przez wiarę, abyśmy cenili to sobie wielce i mieli w sercach miłość i bojaźń przed świętością Twoją. Dzięki Tobie. Amen. Amen. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb, pobłogosław ten kielich. Daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twą śmierć, radując się Twym zmartwychwstaniem i życiem, które Twoja śmierć nam przyniosła, wyzwoleniem z niewoli grzechu, chwalebną wolnością Twych dzieci, aby Cię poznawać, aby Cię kochać, aby Ci służyć. Modlimy się o moc krzyża, o moc zmartwychwstania, by skutecznie w naszych sercach działały i przejawiały się, tak aby i nasze życie było tym miłym owocem chwały dla Ciebie. Pogodzien jesteś nasz wielki Boże, naszej miłości i wszelkiej chwały z naszego życia w każdym dobrym słowie i uczynie. Amen. Amen. Zapraszam wszystkich. Modlimy się, kochany Panie, abyś w swej łasce dopomógł nam dobrze spędzić pozostałą część tego dnia, nadchodzący tydzień, byś nas w swej łasce strzegł i chronił na wszystkich naszych drogach, pomagał nam pamiętać o Tobie, służyć Tobie, wielbić Ciebie, świadczyć o Tobie w mocy Twego Ducha. Uzdalnij nas do znoszenia wszelkich przeciwności, bolesnych doświadczeń, problemów. Prosimy o Twą siłę, o Twą zdolność, o Twą łaskę, aby i w naszym słabym ciele mogła się manifestować Twoja chwała i Twoja moc. Prosimy o naszych braci i siostry, których nie ma z nami, którzy są w domach, słuchają nas. Panie, bądź w tych wszystkich różnych sytuacjach, okolicznościach, bądź bliski, bądź mocny. Daj im doświadczać mocy Twojego zmartwychwstania, mocy Twojego życia, Twojego orędownictwa w niebiańskiej świątyni przed obliczem Boga. Prosimy, kochany Panie, działaj w nas i prowadź nas, abyśmy działali w mocy Twojego Ducha dla Twojej chwały. Amen. Usiądźmy, proszę. Może macie jakieś ogłoszenia, pozdrowienia? Dziękujemy. Dziękujemy bardzo i też prosimy, pozdrawiajcie braci, siostry, jak wrócicie do Lubina. Ja też miałem od kogoś przekazać. Z kim to ja rozmawiałem? Ktoś mnie prosił, żeby was pozdrowić. Muszę zobaczyć do telefonu. A, Paweł Chrostowski prosił, żeby pozdrawiać. Także od niego pozdrawiam serdecznie. Henius Trzewa też miał dzisiaj być, nie wiem czemu nie dotarł, miał być z kimś też. Jerzy Zabłocki, o, prosił, żeby pozdrowić. W historii telefonów patrzę, z kim rozmawiałem i wtedy pamiętam, że prosili o pozdrowienia, tak. A Radek też jeszcze z Luizą też prosili, by pozdrawiać. Mam jeszcze jedno takie niezbyt przyjemne ogłoszenie, ale muszę je przekazać, zarówno dla tych obecnych, jak i dla tych, których nie ma tutaj. W środę na naszym spotkaniu Jerzy Budny zdecydował, że nie będzie więcej przychodził na nasze spotkania. My z Adamem nigdy go nie uważaliśmy za pełnoprawnego członka naszego zboru. Był sympatykiem, ale był przez wiele lat sympatykiem. Nie był członkiem zboru ze względu na swoje poglądy dotyczące natury Boga. Jerzy był kiedyś przez lata w organizacji Świadków Jehowy i opuścił tą organizację, ale niestety zachował ich poglądy dotyczące natury Boga. Chyba nie muszę wam tłumaczyć, jak Świadkowie Jehowy postrzegają Boga. I tutaj gdzieś przez lata rozmawialiśmy z Jerzym, tłumaczyliśmy, prosiliśmy go też, żeby nie wszczynał tego tematu na naszych publicznych spotkaniach, ponieważ no to często po prostu była tylko powtarzanie tych samych argumentów, te same wymiany zdań i donikąd to nas nie prowadziło. Więc Jerzy uznał, że chyba jego misja jest zakończona tutaj i no postanowił nie przychodzić na nasze spotkania. Także jest nam przykro z jednej strony, bo go polubiliśmy i też wiele włożył tutaj i pracy, i nie tylko tutaj, ale tam, gdzie byliśmy wcześniej, i w różnym osobom okazywał życzliwość i jako człowieka no, polubiliśmy go po prostu i gdzieś tam jakieś więzy, przyjaźń, można powiedzieć nawet, powstały, chociaż nie było tej no, najważniejszej sprawy, tej jedności serca, jedności ducha ze względu na jego poglądy. I dlatego też zawsze mówię, drzwi są otwarte dla wszystkich, każdy może przyjść, każdy może uczestniczyć, natomiast jeśli to się przeradza w jakieś spory, kłótnie, no to na to nie możemy pozwolić, dlatego zawsze, gdy on zabierał głos w tych swoich poglądach, no to my oczywiście, nie tylko my, ale też inni uczestniczący, no, podejmowaliśmy, że tak powiem, te dyskusje i tłumaczyliśmy, że tego tak nie widzimy, tak nie rozumiemy, ale tak jak mówię, no niestety przez lata bezskutecznie, więc no, muszę Was o tym poinformować, ponieważ wielu z Was go zna i gdzieś tam będziecie widzieli, że go nie ma, więc chciałbym, żebyście wiedzieli, jaka jest przyczyna. Tak jak mu powiedziałem, drzwi są otwarte, może zawsze przyjść jako słuchacz. Każdy może przyjść bez względu na przekonania i słuchać i uczestniczyć w tym, co robimy, w takiej mierze, w jakiej chce uczestniczyć. Natomiast no, nie możemy na to pozwolić, żeby tego typu nauki, naszym zdaniem niebiblijne, powykręcane, były tutaj rozsiewane i takie mamy tutaj zrozumienie, więc chciałbym, żebyście wiedzieli, że to nikt z nas go nie wyrzucił, nie wykluczył. On, tak jak mówię, nie był oficjalnie członkiem naszego zboru, był sympatykiem przez lata. On sam zdecydował się odejść. I tak jak mówię, nie chcemy go w żaden sposób ostracyzować, nie chcemy w żaden sposób Was zachęcać do tego, żebyście nie okazywali mu życzliwości i takiej normalnej ludzkiego ciepła, którego on potrzebuje. Jest człowiekiem w podeszłym wieku, ma trudną sytuację rodzinną, więc myślę, że potrzebuje naszej życzliwości, modlitwy. Nie ustawajmy modlić się dalej o niego, żeby Bóg otwierał jego oczy, żeby bo on jest ofiarą tej fałszywej nauki, tego świadkowego systemu, więc tutaj no, nie powinno być w naszym sercu żadnej złej postawy wobec Niego jako człowieka. Chcemy się o Niego modlić, chcemy okazywać Mu życzliwość. Do tego Was zachęcam, jeśli będziecie mieli z Nim jakikolwiek kontakt, żebyście tą ludzką życzliwość, chrześcijańską życzliwość Mu okazywali, jednocześnie nie pozwalając na wszczynanie jakichś dyskusji czy sporów na tematy, które no, niestety, mówię, przeniósł, wyszedł z organizacji, ale dalej zachował te poglądy i niestety je nadal rozsiewa i z tego powodu bolejemy, że tak się sprawy mają. To tyle, jeśli chodzi o tą informację, gdyby ktoś chciał coś wiedzieć więcej. Nagranie tego naszego ostatniego środowego spotkania jest na naszej stronie, więc jeśli ktoś chce, może tego odsłuchać, co miało miejsce, jak wyglądała ta rozmowa na naszym ostatnim spotkaniu. I tam też jest ta jego ustna deklaracja, że jest ostatni raz na naszych spotkaniach. Tak, Danusia Bara też pozdrawiała. Dziękujemy i pozdrawiamy Danusię, jeśli nas słucha, z Michałem. O, mówisz o Grzegorzu i Kasi z Grudziądza, czy spod Grudziądza. Tak, ja też z nim rozmawiałem w tygodniu i też pozdrawiam. To chyba tyle ogłoszeń. Zachęcam szczególnie Wejherowian do uczestnictwa w środowym naszym spotkaniu o 18:00. Spotykamy się tu na modlitwę, rozważanie słowa, także gorąco zachęcam tych wszystkich, szczególnie, którzy no, dzisiaj nie mogą być ze względu na nasze ograniczenia liczbowe. Zachęcam, by uczestniczyli w tych środowych spotkaniach. Siostry też spotykają się wieczorem we wtorek na modlitwę, też zachęcam. W czwartek bracia, siostry spotykają się teraz u Tereski w Rumi, także też zachęcam tych, którzy mogą uczestniczyć w tych pozaniedzielnych spotkaniach, do właśnie uczestnictwa w tych spotkaniach w ciągu tygodnia i też naszych osobistych spotkaniach, które zawsze możemy mieć póki co. Zostańcie z Bogiem, kochani, niech nas Bóg prowadzi i błogosławi i używa dla swej chwały. Amen.